i weź i kurwo jak najgorsza chujoza. Na twym kardlobioza, niech cię skarci dłoń Boża. Jednak zanim to zrobi, ostrza ludzi poznasz. Kiedy na ulicy ciężkiego urazu doznasz. Cięć, pozdraw, siać, grubo ferajne wzięty. Ciągle kłody pieniędzy, niczym struna napięty. Wykręcałeś koleśków, sojuszników ci wiernych. Wystawiałeś ich hamow, uzbrojonym po zęby. Jak się w głowie ma siano, to i siano się liczy. Jak najwięcej dla siebie, innych zostawić sliczy. Kiedy szmatawcu zwykły, przez pychę porycie. Teraz noszę jak krew, jesteś przez psy ukryty krew. Jednak do przewidzenia, kto kurwą jest ogólnie, ten na sam koniec zaserwuje największą chujnię. Co z tobą dalej nie obchodzi mnie szczególnie. Niech ten kawałek będzie twoim gwoździem w trumnie. Kapuś, kapuś, inaczej szyi środka. Ej, bez skrupułów, sprzeda najlepszego ziomka. Kapuś, kapuś, jebana ściera. Grał gangstera, dziś ma status trajera. Kapuś, kapuś, inaczej szyi środka. Bez skrupułów, sprzeda najlepszego ziomka. Kapuś, kapuś, jebana ściera. Grał gangstera, dziś ma status trajera. Dziś przeciera to, czy chłopaku nie dowierzasz. Jak pod skrzydło mogę zawinąć takiego kiepa. Wszystko co nas łączyło, kończy na śmieciach. Kuci w okreśnicę, chyba nie liczysz na medal. W prokuraturze zapełnia strony mi domat. Prawa ręka, dostałeś prezent za żółtych tonach. W pojebanym kraju norma być jak Escobar. Być zakuty w kajdany i nie widzieć tego grosza. Hermetyka, chłopaku, jaka hermetyka. Zawsze znajdzie się gdzieś w ulicy na tyka. Tak jest, chłopaku, jak masz romans z ulicą. Co winkiel, pasu, welicą, chuj w dupę, paso, żyto. Żyć na ulicy to jak kurwiel i za zyndzel. Każdy wie, że może zarazić się tryplem. Zwykle wszędzie kryje się Judas. Ty ściskasz mu ręką, szafie, chowa ci trupa. Podał ci rękę, ty później ją zakułeś. Fajnie było zarabiać i dzielić hajs na wpółę. Co? Zapomniałeś, że mogą konsekwencje być. Za ten czyn później powiedziałeś wszystko, by ratować swoją dupę. Inni już nie ważni, okazałeś się fiutem. Co z tobą teraz gadni? Cieszy cię to, czy chłopaki siedzą na sankcji? Bo jesteś zwykłą pytą od nas zero tolerancji. Ej, 60 ta zwrotka ma ci przypomnieć, że wiemy o tobie wszystko, kim jesteś głąbie. Wybrałeś drogę najgorszą z możliwych. Niech teraz prześladuje cię szmatu rabuniczny. Oglądaj się za siebie, lepiej się schowaj. Nie zna dnia ani godziny, gdy dopadnie losu kowal. Żyj w ciągłym strachu, bo zaczynają polować żołnierze miejskiej dżungli, Jacek to twoja głowa. Kapuś, kapuś, inaczej szyi środka. Bez skrupułów, sprzeda najlepszego ziomka. Kapuś, kapuś, jebana ściera. Grał gangstera, dziś ma status trajera. Kapuś, kapuś, inaczej szyi środka. Bez skrupułów, sprzeda najlepszego ziomka. Kapuś, kapuś, jebana ściera. Grał gangstera, dziś ma status trajera. Kapuś, kapuś, inaczej szyi środka. Bez skrupułów, sprzeda najlepszego ziomka. Kapuś, kapuś, jebana ściera. Grał gangstera, dziś ma status trajera. Kapuś, kapuś, inaczej szyi środka. Bez skrupułów, sprzeda najlepszego ziomka. Kapuś, kapuś, jebana ściera. Grał gangstera, dziś ma status trajera.